Dumnezeu, ai romii, patru zile mită în rămâi, ai romii, ai, ai, ai, ai. Și-mi rău, măi, frățoare, fruntea-i plină, fruntea-i plină de sudoare. Tu, Mărie, nu-mi-e bine, ai, ai romi, să-mi vârti casa cu mine, ai romi, vai, ai, ai, ai, ai. Teag, n-am nicio boală, dar sufer de mahmureală. Și stricând să-mi vârte patul, ai măi, ai romni, nevastă bicarbonatul, ai romni, măi, ai. Să mă îndreg, trei perici le beau cu foc. Ai băi, ai romni, m-am făcut torta la loc. Băi, ai romni, băi, trei perici le beau cu foc. Ai băi, ai romni, m-am făcut torta la loc. Băi, ai romni, gata, gata, liniște, liniște, taci, taci, taci!